odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Porozumienie Zawodów Medycznych będzie protestować razem z lekarzami rezydentami. Na Starych Powązkach została pochowana Hanna Szczepanowska. Nowe sankcje Unii Europejskiej wobec Korei Północnej. Porozumienie Zawodów Medycznych popiera głodujących lekarzy rezydentów. Zdecydowało właśnie o dołączeniu do protestu i poparciu postulatów młodych medyków. Protest głodowy rozlewa się na cały kraj, mówi wiceszef OSZL Jarosław Biliński. Chętni do prowadzenia protestu głodowego są m.in. w Bydgoszczy, deklaruje lekarz rezydent ze Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela. Mam informację, że kilkunastu kolegów i koleżanek z naszych szpitali tutaj bydgoskich będą chcieli dołączyć do tej formy protestu, czyli głodówki. Jesteśmy w chwili załatwiania obecnie miejsca, pozwolenia, no i chętnych opieki medycznej dla nich. Zobaczymy, jak to będzie. Najprawdopodobniej do końca tygodnia będziemy wiedzieć więcej. Głodujący medycy domagają się przede wszystkim wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 roku i podwyżki płac do 4400 zł brutto od teraz. W piątek ma się odbyć pierwsze posiedzenie zespołu do spraw służby zdrowia powołanego przez ministra zdrowia. Konstanty Radziwiłł zaprosił do niego także lekarzy rezydentów, ale już wykluczyli wzięcie udziału w pracach tego zespołu. Dziś, przypomnijmy, rozpoczął się trzeci tydzień głodówki lekarzy rezydentów w holu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Była harcerką Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego. Na Starych Powązkach została pożegnana Hanna Szczepanowska. Druhne licznie pożegnała młodzież z różnych środowisk. O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej. Adam Stefan Lewandowski, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenia Niepokornych. Testamentem druhny Hanny Szczepanowskiej jest dziedzictwo, jakie pozostawiła, czyli msze w intencji odbudowy ducha narodu polskiego. Pomagaliśmy druhnie właśnie tę mszę organizować. Teraz pozostaje to na naszych barkach. Daniel Górnicki, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Druhna zawsze powtarzała, że chce realizować testament Witolda Pileckiego. Zarażała tym innych, między innymi mnie. To była osoba, która wszystkich nas zbierała, jednoczyła, łączyła. Magdalena Stulgis, grupa historyczna Zgrupowanie Radosław. Druhna pokazała nam, co to znaczy żyć dla Boga, dla ojczyzny. Spotkania wyglądały zawsze tak, że druhna bardzo lubiła, żeby zadawać jej konkretne pytania. Damian Szmagliński. Zdanie, które najbardziej zapadnie, najwięcej wymaga od siebie, trochę mniej od najbliższych, niczego od obcych. Hanna Szczepanowska zmarła 9 października, miała 88 lat. Zasiadała w zarządzie głównym Stowarzyszenia Szare Szeregi, a od 2010 roku była wiceprezesem zarządu głównego Związku Piłsudczyków. Unijni ministrowie spraw zagranicznych przyjęli nowe, niezależne od decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ, sankcje wobec Korei Północnej, które mają skłonić ten kraj do zaprzestania rozwijania broni jądrowej. Unijny pakiet przewiduje m.in. całkowity zakaz inwestycji. Swoje sankcje wobec Pjongjangu wprowadza także Rosja. Dokument podpisał prezydent Władimir Putin. Z dekretu podpisanego przez Władimira Putina wynika, że Rosja ma natychmiast przerwać współpracę naukowo-techniczną z Koreą Północną. Zakaz dotyczy zarówno podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych. Decyzja związana jest z prowadzonymi przez Pjongjang próbami broni jądrowej. Jednocześnie Moskwa próbowała namówić dwa zwaśnione państwa koreańskie do podjęcia rozmów na marginesie 137 sesji Unii Międzyparlamentarnej, która trwa w Petersburgu. Korea Północna nie jest gotowa do rozmów z Koreą Południową, oświadczyła prowadząca negocjacje w tej sprawie szefowa rosyjskiego Senatu Walentina Matwijenko. Przewodnicząca Rady Federacji poinformowała również, że usłyszała od przedstawicieli Pjongjangu, którzy przebywają w Petersburgu, iż broń jądrowa jest dla nich jedynym środkiem obrony suwerenności kraju i bezpieczeństwa narodu. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 500 osób wystartowało w 10. biegu papieskim w Lublinie. W ten sposób młodzi ludzie, głównie uczniowie szkół podstawowych, upamiętnili 39. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II to autorytet. Młodych nie trzeba było przekonywać do udziału w biegu, mówi organizator imprezy, dyrektor zespołu szkół budowlanych w Lublinie Marek Solan. Dziś w roli komentatora sportowego. Uwaga, jest pierwszy na mecie. Brawo, gratulujemy. Dzień dobry, Olaf. Dzień dobry. Teraz ile biegłeś? 500 metrów, ciężko. Czy to, że jest to bieg papieski, ma dla ciebie jakieś znaczenie? Też, akurat w tym roku się urodziłem. Jak umarł, tak? Tak, niestety. I jak go kojarzysz dzisiaj? Co o nim wiesz? Dobrego człowieka, mądrego przede wszystkim. Żałuj wiele w swoim życiu. Jan Paweł II. Samo nazwisko, jeżeli pada, to już jest zachęcenie, nawet u młodych. Na pewno jest to nietuzinkowa postać w naszej historii, ale i związany był również ze sportem. Także mamy tutaj pełny obraz. Uczestnicy wystartowali w 5 kategoriach wiekowych. Trasa dla najmłodszych liczyła tylko 300 metrów, trasa dla dorosłych 4 kilometry. A z uczestnikami 10. biegu papieskiego w Lublinie rozmawiała Agata Zalewska. To był Serwis Trójki. Czas na sport w Trójce, Monika Sułkowska. Walkę o bardzo potrzebne punkty na dnie tabeli Ekstraklasy lepiej zaczęła Cracovia. W meczu kończącym 12. kolejkę rozgrywek gospodarze prowadzą w Cracovie z Pogonią Szczecin 1-0 od drugiej minuty po golu Malarczyka. Właśnie zaczęła się druga połowa tego spotkania. Cracovia, jeśli zdobędzie 3 punkty, ucieknie z ostatniego miejsca w tabeli. Pogoń przed tym spotkaniem wyprzedzała Cracovia o 2 punkty. Piłkarsko jest formalne potwierdzenie. Reprezentacja Polski utrzymała 6. miejsce w rankingu FIFA. Polacy na pewno znajdą się w pierwszym koszyku przed losowaniem grupy Mistrzostw Świata 2018. W tej grupie znajdzie się 7 czołowych drużyn z rankingu oraz gospodarz mundialu, czyli Rosja. 8. lokatę zajęła Hiszpania, a to oznacza, że znajdzie się w koszyku drugim. Losowanie grup 1 grudnia w Moskwie. W Sztokholmie Jerzy Janowicz przeszedł kwalifikację do turnieju głównego. Polak ostatnio w głównej drabince turnieju ATP wystąpił w połowie czerwca w Stuttgarcie. Janowicz w obecnym rankingu tenisistów zajmuje 141. miejsce. Agnieszka Radwańska wśród pań jest 19 i zaczynają się analizy tego, dlaczego nasza tenisistka ma za sobą tak słaby sezon. Eksperci podkreślają, że Polka zmagała się z problemami zdrowotnymi, ale część twierdzi też, że nasza tenisistka zajęła się nieco bardziej życiem prywatnym, jako że wyszła w tym roku za mąż. Powoli do czołówki tenisistek wraca Maria Szarapowa. Rosjanka wygrała wczoraj turniej w Tianjin. To jej pierwsze zwycięstwo po powrocie na korty, na których nie występowała z powodu dopingowej wpadki. Szarapowa awansowała dzięki temu o 29 pozycji i jest 57. Pierwszy jest natomiast Steph Curry na liście najlepiej zarabiających w NBA, a raczej tych, którzy najwięcej będą zarabiać w rozpoczynającym się już jutro w nocy sezonie. Curry ma zainkasować niemal 35 milionów dolarów. Niemal 13 milionów zarobi natomiast Marcin Gortat, co daje mu 92 miejsce na liście, a 5 wśród zawodników Washington Wizards. W nocy pojawią się mgły i nad ranem widzialność może być ograniczona lokalnie do 100 metrów. Temperatura w nocy od 8 do 13 stopni. Jutro na północy, na wschodzie i w centrum początkowo zachmurzenia całkowite, potem duże, później przejaśnienia, a potem rozpogodzenia. Ale w całym kraju rano miejscami będą się utrzymywały mgły, lokalnie znacznie ograniczające widzialność, nawet do 200 metrów. Temperatura od 17-19 stopni na Mazurach do 21 w centrum i do 24 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantarajt. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra, a już za chwilę Anna Gacek. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl.

Skoro w ostatnich dniach, tygodniach ukazało się płyt wykonawców uchodzących za co najmniej ważnych, ukazało się sporo płyt, na które fani muzyki czekali latami, ale mnie w ostatnich dniach, tygodniach skradła serce ta dość niepozorna muzyka. Debiutancki album 23-latki z Los Angeles, płyta zatytułowana Stranger in the Alps, a dziewczyna nazywa się Phoebe Bridgers. Słuchaliśmy dziś w Aksamicie dwóch jej piosenek, najpierw Smoke Signals, a później Motion Sickness. Bardzo delikatna, bardzo kameralna, bardzo dojrzała, przemyślana muzyka, traktująca o tych rzeczach, o jakich traktują najczęściej piosenki napisane przez melancholijne dwudziestolatki. Tak, jest o złamanym sercu, ale jest także o tym, jak łamie się serce w XXI wieku. Jest coś bardzo aktualnego w tej muzyce, zresztą wprawne w języku obcym ucho mogło nawet w tekście jednej z tych piosenek usłyszeć nawiązanie do śmierci Davida Bowiego. Płyta niezwykle zajmująca, chociaż gdyby na przykład na tym miejscu siedział Wojciech Mann, doskonale wiem, jakim krótkim, konkretnym słowem opisałby tę muzykę, ale my z pewnością w kolejnych aksamitach będziemy do tej płyty wracać. Co dziś w audycji? Tak jak lubimy najbardziej, stare, nowe, dobrze znane, nieznane, ukochane. O, takie także będzie. aksamit@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji i jestem też na Facebooku. Every day, every day, every day. Wspomnienie lata. Myślę, że mogę tak powiedzieć o wszystkich, którzy byli na koncercie, znakomitym koncercie Feist na OFF Festiwalu. A teraz muzyka z 2018 roku. Tak, to musiało nastąpić, to słowo, te słowa właściwie, które zwiastują nadchodzące miesiące. Z jednej strony te przyjemności, czyli kolejne nowe płyty, ale z drugiej świadomość upływającego czasu. To z reguły są właśnie jesienne dni, kiedy zaczynają ukazywać się single zwiastujące przyszłoroczne płyty. I tak też dzieje się w przypadku zespołu Calexico. To jest utwór For End of the World with You, który zwiastuje ich nowy, styczniowy album The Thread That Keeps Us. Out of us, she doesn't want a Romeo, to someone she can trust with an ear to the ground. Love in the age of the extremes, there's nothing better that I'd rather do than scatter all the bits and walk to the start of the end of the world. Gotta switch something off if you wanna get it right. A crater full of wisdom in James Terrell's eyes. Light in the age of the extremes. There's nothing finer that I'd rather see than to scatter all the mess. Find another way to get getting stuck. Yeah. In the Age of Extremes. Tak, wielu artystów wydając nowe płyty zwraca uwagę na to, w jakim świecie żyjemy, w jakich czasach żyjemy. Calexico też do nich na nowym albumie dołączają. I kolejna świeżo wydana płyta. Dzieciaki lat 90. miały swoją parę Courtney i Kurt, czyli Courtney Love i Kurt Cobain. W roku 2017 to para nieromantyczna, ale para przyjaciół, którzy nagrali wspólnie płytę. Courtney Barnett i Kurt Vile. Ich wspólny album kończy nowa wersja piosenki Untogether z repertuaru zespołu Belly. I was friendly with this girl who insisted on touching my face. She told outrageous the endings were changing from endings before. She's not touching me anymore. On to try your life. You can't save the unsavably untogether. I was shipwrecked with this frog who was endlessly testing my faith. He made outrageous demands. I ignored him till I strapped on my boat feet and surfed him to shore. He's not touching me anymore. On together, I couldn't help it. It got hard. You can try your change the unchangeably untogether. Me turning and straining to see. We threw outrageous parties, we were golden. Now the bird keeps a distance and I keep my speed. Sometimes there's no poison like a drain. On together, I couldn't help it. It got hard. You can dry your Together, finał płyty Lotus Sea Lies, Courtney Barnett i Kurt Weill. Pan Sławek napisał, że miał dzisiaj fatalny dzień w pracy i czy jest szansa na piosenkę, która choć na moment pozwoli oderwać się od złych myśli. Panie Sławku, ja nawet myślę, że to cała płyta, z której za chwilę posłuchamy piosenki, jest stworzona po to, by oderwać się od złych myśli. Jest coś w tych piosenkach, w tych aranżacjach, w tym, jak zostały wymyślone i nagrane, co brzmi jak wiosna jesienią. Jest to płyta, z którą jeszcze się oswajam, chociaż powinnam przyzwyczaić się do tego, że Beck nie nagrywa dwóch takich samych, dwóch podobnych płyt, ale te kolory tytułowe z jego nowego albumu są dla mnie aż zbyt nasycone. Chyba potrzebuję bardziej uporządkować to sobie w barwach podstawowych. Zatem razem z wami będę oswajać się z tą muzyką Seventh Heaven. Apple flower doggerel, the battery's burst, and I'm out in the city, and the typical noise in the sun, tan lips and the filigree of energy. What you want, what you need. I'm down on my knees, my pocket full of widows. You can do it down here, but you never did there. You feel untapped from the broken linear. Don't tell nobody I'm here. Don't tell nobody. For the empire, land in the dust pile. I wanna wake up in the shadow of a fever pitch with the gold glass heart sending messages. I hear a voice on the phone, she pauses and says, they'll never, never, never go. Oh, can I stay here with you? Back z nowej płyty Colors. W środowym magazynku, czyli po 15, wrócimy do tego albumu. Na moim Facebooku od kilku godzin trwa dyskusja pod wrzuconym przeze mnie zdjęciem, wrzuconym zupełnie niewinnie. Czasem to mi się zdarza. Jest to zdjęcie okładki nowej płyty St. Vincent i dopiero po tym, kiedy je wrzuciłam, kiedy zobaczyłam reakcję, dotarło do mnie, że tak, dziewczyna cel, udało się jej ten cel osiągnąć, czyli kolejny raz sprowokować artystycznie, na razie samym dziełem plastycznym, natomiast za chwilę zaczniemy słuchać, co dzieje się w warstwie muzycznej. Mass Seduction to jest jej świeżo wydana płyta, album numer 5 w jej dyskografii. Płyta, która zbiera wspaniałe recenzje, szczególnie w Stanach Zjednoczonych recenzenci zachwycają się tym, że mają reprezentantkę bardzo przystępnego, ale jednak wyrafinowanego, alternatywnego popu. Sama Annie Clark nie kryje się z tym, że na swojej najbardziej odkrytej emocjonalnie płycie postanowiła jednocześnie najmocniej pokochać popowe melodie i gładkie aranże, ale oczywiście nie była sobą, gdyby to wszystko nie było jednak pomieszane i poplątane jej życiowym i emocjonalnym huraganem, w jaki wpakowała się w ostatnich latach i o którym tak pięknie śpiewa. A że to wszystko jest jeszcze zatopione w całym tym sosie glamour, który też stał jej się udziałem w ostatnich latach dzięki albo przez jej wybory życiowe, zależy jak na to patrzeć, jest to naprawdę ujmująca mieszanka zepsucia, miłości, straty i refleksji w świecie pełnym błysku, blasku, przepychu i niestety smutku. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week, pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs, from healer to dealers and then I'm not afraid to No, to jest część świata, o którym St. Vincent śpiewa na nowej płycie Mass Seduction Pills, czyli tabletki na wszystko. Płyty Dissolve, Tasks, oczywiście musiałam wybrać utwór zatytułowany Paris. Przed 20 w Aksamicie jeszcze Christine and the Queens.